بزن نیره که غم داره دل ما، بزن نیره که دور منزل ما، بزن نیره که غم از دل برون شه، کدوم ظالم کشه دود از دل ما. بزن نیره که غم داره دل ما، بزن نیره که غم داره دل ما، بزن نیره که دور منزل ما، بزن نیره که غم از دل برون شه، کدوم ظالم کشه دود از دل ما. روز و شب از نان بوم خود جا کن گل ما، عروسی رو تماشا کن گل ما. اگه ما و تره با هم ببینن گواهی نیست، هاشا کن گل ما. بلند بالا به بالا تو مدم برای خال لفا تو مدم شنید thank you. خوشی و شادکامی شما را همیشه آرزومندیم.